bako benga chéri bondowe nasala kingo makwela pena divorce nakoluka ngoze no me akolinga ngai ko mama mobali na bala kibande ko aboya kingai poma salanga ikoma na elongi mula sanza pe mikolo na matama nakola takazigida na tendela mibalio Pobalula kangai Ye mobali bako benga papa bondowe Aku zola zola tima ako linga yete Aku pesa e falanga po alinga ye Aku salango lubasu na suki bambangi Aku latango tsadisa fojene o mawana ye Kaindumba matadi wa sheri bondowe Nakote katanga wisi na zando bambangi Nasomba zingidao nakote kakalumbila Nazalindu mamo peyere bako luka kanga engu mama Kai mwasi ya mpaka ya sheri bondowe Nakota ango miziki na binda kate Yanga inkola alobi na komipaka Nafungoli nganda bakwiti pona mosolo na leisa bashushu Mama Kai nakuluka nanga sheri bondowe Atutela ngai makemba na liya mosaka Bonduma bondowe bazuwa eko zarakate Nakumuzola bapangi pona mungolo fie na falanga Mama ye ye ye Maina sala ki makwela pena divorceo Koma koma pesinga yo sheri bondowe Maina bala kateo nazalina na induma Komo bako benga nga yo sheri bondowe Kai paka bondowe na kotendela mibalio Sigida na kola tana loketo suikse bandeko Kaina sala ki makwela pena divorceo Koma koma pesinga yo sheri bondowe Kaina bala kateo nazalina nga induma Komo bako benga nga yo sheri bondowe Kai paka bondowe na kotendela mibalio Sigida na kola tana loketo suikse bandeko Kai paka bondowe na kotendela mibalio Sigida na kola tana loketo suikse bandeko Nela mi balio Sigida na kola tana loketo Sikse bandeko Maina sara ki makwela Pena divorceo Komo pesinga yo chéri bono ero Naina palakate o nazali na naindumba Komo bako benganga yo chéri bono ero Kai paka bono e na kodende la mibalio Chiquita na kolata na loketo sukse baneko Kai paka bono e na kodende la mibalio Chiquita na kolata na loketo sukse baneko Hey! Umme matati!